Warsą. Muzyka Pawła Mykietyna do filmu Io Jerzego Skolimowskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonia Warszawia. Już 15 kwietnia w Filharmonii Narodowej. timelessfilmfestival.pl. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do przeprowadzenia drobiazgowego śledztwa i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za atak na konwój humanitarny wezwał Izrael polski ambasador przy ONZ. A za chwilę sprawdzimy, jak ostatnie godziny przed wyborami samorządowymi spędzali kandydaci na prezydenta Krakowa. Co najmniej czworo cywilów zginęło w wieczornym ostrzale Zaporoża. Ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski wezwał Izrael do przeprowadzenia drobiazgowego śledztwa i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za atak na konwój humanitarny World Central Kitchen w Strefie Gazy. Krzysztof Szczerski podczas debaty ONZ na temat sytuacji w enklawie przypomniał o konieczności przestrzegania prawa międzynarodowego. Podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie budzi coraz większy niepokój. Polska z wielkim niepokojem śledzi obecny wyniszczający kryzys na Bliskim Wschodzie. Doskonale znamy konsekwencje wojny, inwazji i terroru, które są odczuwalne przez pokolenia. Byliśmy głęboko wstrząśnięci śmiertelnym atakiem na konwój, w którym zginęło 7 pracowników organizacji humanitarnych. Jedną z ofiar śmiertelnych ataku był obywatel Polski, Damian Sobul. Był on wolontariuszem od wielu lat, zaangażowanym w pomoc humanitarną i nie tylko w Strefie Gazy, ale także w innych częściach świata. W izraelskim nalocie na konwój humanitarny zginęło 7 osób. Polak, obywatel Australii, Wielkiej Brytanii i osoba z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, a także Palestyńczyk. Konwój został zaatakowany, mimo że był oznakowany. W serwisie Trójki ostatnia godzina kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. Przed godziną byliśmy w Warszawie, teraz Kraków. O kandydatach i ich obietnicach opowie Paweł Pawlica. Łukasz Gibała przekonywał dziś mieszkańców, że jest jedynym kandydatem gwarantującym zmiany w Krakowie. Liczę, że jeszcze dzisiaj zdobędziemy sporo głosów i przekonamy sporo osób niezdecydowanych. Kandydata Platformy Obywatelskiej, posła Aleksandra Miszalskiego, w tym tygodniu wspierał premier Donald Tusk. Poparcie przekazał mu także inny kandydat, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur. Z programem merytorycznym idziemy walczyć o ten wspólny lepszy Kraków. W Placy Targowej zajezdnie autobusowe odwiedzał kandydat Prawa i Sprawiedliwości, poseł Łukasz Kmita. Bardzo zadowolony jestem z kampanii, muszę powiedzieć, świetne przyjęcie. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik oprócz spotkań z mieszkańcami mówił o planach budowy metra. Możemy rozpisać przetarg na dokumentację metra. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Krakowie w wyścigu o fotel prezydenta wystartowała rekordowa liczba kandydatów. Swoje komitety zarejestrowało aż 9 polityków. A w rosyjskim ostrzale Zaporoża na Ukrainie zginęło co najmniej 4 cywilów. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow. 20 osób, w tym 9-letni chłopiec, zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest też dwoje ukraińskich dziennikarzy. Według policji z Zaporoża w południowej części miasta najpierw eksplodowały 3 rakiety, a później jeszcze 2. Zniszczone zostały domy jednorodzinne i sklepy. Separatystyczne władze nad Naddniestrza oświadczyły, że dron kamikadze zaatakował radar w jednostce wojskowej w powiecie rybnickim. Urządzenie miało zostać lekko uszkodzone. Według mołdawskich władz to prowokacje separatystów. Jak mówiliśmy już wcześniej, w regionie trwa seria prowokacji mających na celu sianie paniki i napięcia, w tym po to, aby przyciągnąć uwagę do regionu, oświadczyli urzędnicy z Kiszyniowa. Jak podano, badaniem tego zdarzenia mogłyby się zająć odpowiednie organy ścigania, ale nie mają one dostępu do tej strefy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Orbarowicz. Po raz piąty w karierze Bartosz Zmarzlik triumfował w memoriale Zenona Plecha, czyli indywidualnych międzynarodowych mistrzostwach Ekstraligi. Drugi był Australijczyk Jason Doyle, a trzeci Szwed Fredrik Lindgren. Turniej odbył się w Łodzi. Poznaliśmy finalistki Mistrzostw Polski w siatkówce. O złoto zagrają Rysice Rzeszów i Chemik Police. W dzisiejszych drugich meczach półfinałowych Rysice na Podpromiu wygrały 3-2 z BKS-em Bielsko-Biała. Chemiczki natomiast 3-1 wygrały na wyjeździe do Łodzi z Budowlanymi. Rozpoczęła się 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy i w piątkowych szlagierach doszło do dwóch niespodzianek. Krakowia na własnym obiekcie zremisowała z ostatnim w tabeli ŁKS-em 2-2. Chwilę temu w Radomiu mistrz Polski Raków Częstochowa przegrał z Radomiakiem 1-2. Władze Krakowiu dziś poszalały, zwolniły trenera piłkarzy Jacka Zielińskiego oraz trenera Rudolfa Rochaczka, trenera hokeistów. Ten drugi prowadził Komarch Krakowie przez 19 lat. W Warszawie trwają Mistrzostwa Polski w szermierce. Pierwszego dnia odbyły się indywidualne turnieje szablowe i szpadowe. W finale szablistek Zuzanna Cieślar z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Sosnowiec pokonała Sylwię Matuszak z KKS-u Konin 15-11. Mistrzem Polski w szabli został Olaf Stasiak z KKS-u. Wygrał z Szymonem Chryciukiem z ZSU AWF Katowice 15-10. Oto wrażenia świeżo upieczonego mistrza kraju. Zdecydowanie, z Szymonem to są tragiczne walki. Pomimo tego, że ja mogę prowadzić 10-2 i tak mam dalej świadomość, że muszę być na tym samym poziomie skupienia, a Szymon potrafi wykorzystać każdy mały błąd. Trzeci turniej z rzędu zakończony pierwszym miejscem. Nie powiem, że się nie spodziewałem. Przygotowywałem się całkiem ciężko, między innymi pod ten turniej. 3 lata przegrywałem o strefę medalową i na tych zawodach już czułem, że to jest dzień, którym się przełamie. Gratulacje. Mistrzynią Polski w szpadzie została młodziutka Alicja Klasik z RMKS-u Rybnik po zwycięstwie w finale z Kamilą Pytką z AZS-u AWF Warszawa. W finale szpadzistów walczyli Maciej Bielec z AZS-u Wrocławia z Antonim Sochą z PK Szerm Warszawa. Górą Bielec 15-7. Ciekawostką zawsze są medale Radosława Zawrotniaka. Zawodnik AZS-u AWF-u Kraków to wicemistrz olimpijski z Pekinu 2008. Ma 43 lata i wciąż jest w krajowym i światowym topie. I jeszcze jedna ciekawostka z plan szermierczych. Właśnie w fechtunku nie tylko zawodnikom wręczane są medale, ale również trenerom. Tradycja godna naśladownictwa. Jutro głównie na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na termometrach od 13-15 stopni na północnym wschodzie i Kaszubach do 19-21 na południowym zachodzie i południu. Chłodniej miejscami na wybrzeżu od 11 do 13. W nocy możliwe burze i opady. Na termometrach przeważnie od 8 do 10 stopni. Autopromocja. Nowa trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Raz jeszcze dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Dzisiaj w Trójce mamy wieczór z Lechem Janerką. No i to jest wspaniałe, bo jeszcze nie opadły emocje po także wieczornym występie Lecha Janerki podczas naszych 62 urodzin, a jednocześnie przed chwilą ten utwór właśnie podebrałam z tego momentu uroczystego dla nas, ale też ważnego dla Lecha Janerki, o czym jestem przekonana, czyli właśnie był to fragment koncertu, który Lech zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest kontynuacja spotkania z Lechem Janerką, czekając cały czas na to, aby Lech spokojnie posłuchał tego zarejestrowanego koncertu, dał nam zielone światło i abyśmy mogli powtórzyć ten występ już w takiej pełnej formie, łącznie z wideo. Pomyślałam, że fajnie będzie z Lechem pogadać, właściwie kontynuować rozmowę, którą rozpoczęliśmy już po tym naszym koncercie urodzinowym, bo ten wieczór miał swoje kolejne części, tak to mogę powiedzieć, gdzie samo występowanie, ale też opowieść o życiu tak bardzo naturalnie, jak to po udanym artystycznym wydarzeniu przeplatały się. Więc teraz zamykamy oczy i wchodzimy na najnowszą płytę Lecha Janerki, Gipsowy odlew falsyfikatu. I myślę, że będzie to super okoliczność, jeżeli zaczniemy, a właściwie wstąpimy do naszej rozmowy z Lechem Janerką, dokładnie poprzez utwór, który ten najnowszy album Lecha Janerki, album, na który fani bardzo długo czekali, zaczniemy tak, jak właśnie on się zaczyna. To wrogie terytorium, konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę. Odlećmy stąd najbliższym lotem. Tam, gdzie gwiazdy nic nie mówią. I nikt nie spyta nas o totem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje om. Palarnie opiumowe, na końcu świata słaba kwapa. Wracamy już na miotle. Wracamy więc najtańszym lobem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje om. Odgonić złe wspomnienia, uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. W bożene od milczenia. I w gościa od palenia. Więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje om. No i zgodnie z zapowiedzią oto on we własnej osobie, Lech Janerka. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. A właściwie mogłabym też powiedzieć dobry wieczór, bo nie wiadomo, kiedy ten nasz zapis cyfrowy dotrze do uszu naszych słuchaczy. Ty jesteś we Wrocławiu, jestem w Warszawie. Kilka dni temu spotkaliśmy się w budynku na ulicy Myśliwieckiej podczas urodzin Trójki. Wiele takich wrażeń cały czas noszę w sobie po tamtym waszym koncercie w ramach naszych urodzin, a także spotkaniach i rozmowach, które miały miejsce po koncercie. I wiesz, od razu takie pierwsze pytanie może z marszu. Przepraszam, jeżeli to za duży kaliber, ale chciałam cię podpytać o czas i jak ty się z nim barujesz. Czy czas jest twoim sprzymierzeńcem, czy też jakoś inaczej do tego podchodzisz? Staram się go rozciągać. Aha. I nawet napisałem kiedyś taką piosenkę, że wszystko się pięknie ułoży, jeżeli tylko będziemy mieli czas. No więc ja bardzo pilnuję tego, żebym zawsze tego czasu miał z lekkim naddatkiem. Ale co to znaczy, jeżeli możesz zdradzić swoje metody? No co, no idę spać, jak mi się chce spać, wstaję, kiedy się wyśpię, potem jeżeli jest okazja coś odłożyć na później, to odkładam. Okej. Okay. No i tak to leci już od, nie wiem, 40 paru lat. To od razu oczywiście mogłabym powiedzieć, że 18 lat czekaliśmy na twoją nową płytę, ale nie powiem. Po prostu to byłoby za proste, a nie o takie proste skojarzenia mi chodzi. Oczywiście, jeżeli pozwolisz, to do gipsowego odlewu falsyfikatu wrócimy jeszcze w naszej rozmowie. Ale też chciałam zapytać o ten czas, wiesz, jako taką przestrzeń, która mieści w sobie wiele wydarzeń, przestrzeń pamięci, doświadczeń. Tak naprawdę moje pytanie o to, czy on jest sprzymierzeńcem, dotyczyło właśnie tego, niektórzy mówią bagażu, ale inni mówią, że no takiego skarbu, który się gromadzi przez całe życie. No praktycznie cywilizacja trwa ładnych parę tysięcy lat i gdzieś tam na końcu jesteśmy my. Próbujemy to, pamiętając o tym, co się wydarzyło wcześniej, rozwijać to, jakoś tam udoskonalać. Jeżeli patrzeć na czas jako taką cezurę wszechogarniającą, no to co, nasuwają się jakieś takie proste skojarzenia, kimże my jesteśmy wobec wszechświata i tak dalej, no ale to chyba za daleko uciekam od rozważań nad czasem. Maj, brzypylą, maj, maj, long, long, long, brzypylą, long, long, brzypylą, long, long, pandemią, long, long, ludzie mrą, mrą, mrą, brzypylą, maj, brzypylą, polska sprawa, poprzeczka chyba wzwyż. Jedziemy do Warszawy, jedziemy dobry list, tak dobry, że karnawał, to przy nim suchy ptyś. Już widać place zabaw i w konstytucji błąd, wyłania nam się sprawa, ustawa bidibą. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by. Ale od Wiesz, powiem ci, że w życiu fana z kolei muzyki to bardzo łatwo jest o tym czasie w kontekście właśnie muzyki opowiadać, bo najczęściej jest tak i to też tak masz, bo słuchasz muzyki, że jakieś wydarzenia, jakieś momenty po prostu nam się sklejają z też odkrywaniem konkretnych piosenek, artystów, płyt i potem już całe te połacia czasu wracają do nas, kiedy pojawia się na przykład określony utwór. Podczas tego koncertu w studiu Trójki z jednej strony grałeś utwory ze swojej najnowszej płyty, ale też sięgałeś po starsze. Przy okazji trochę odnosząc się z jednej strony do takich pojawiających się z publiczności próśb o konkretne utwory, no chyba najczęściej jakiś nasz gość w studiu imienia Agnieszki Osieckiej prosił, żebyś zagrał Rower. Odmówiłeś, nie wykonałeś tego utworu. Z drugiej strony też wspomniałeś w kontekście właśnie takich przebojów ścigających artystów o Fryderykach i o tym, że nie do końca to, jak zostałeś zgłoszony do tej nagrody, odpowiadało ci w kontekście tego, jak ty patrzysz na swoją ostatnią płytę. No i tutaj tak łącząc czas właśnie z tym, jak sztuka żyje potem w innych ludziach, sztuka konkretnego artysty, czy ty sobie to poukładałeś w głowie, że właśnie nie jesteś od tego, żeby dostarczać ludziom przebojów, na które czekają i których się domagają? Czy sam też jako fan, będąc na koncercie ulubionego artysty, rozumiesz taką postawę, kiedy człowiek mówi, słuchajcie, dajcie spokój, bo jestem już kawałek dalej i nie chcę z jakiegoś powodu wracać do tego, co kiedyś było super znaną piosenką i nie mam ochoty do tego wracać i wykonywać na życzenie. Koncert w Trójce miał trwać 45 minut. To prawda. No więc, tak jak powiedziałem na koncercie, czasami nam się zdarza grać wszystko, co pamiętam, i to wychodzi, sumuje się w jakieś 2 godziny 15, 2 godziny 20. Nie, wiedziałem, że wszystkiego nie jestem w stanie zagrać. Chciałem zagrać stonowane utwory. Mówiłaś o takich rozważaniach nad czasem i konotacjach w sztuce, o jakichś takich odniesieniach, które z czymś się zetknęliśmy, a potem jakiś tam okres w naszym życiu się nam kojarzy z takim spotkaniem. No więc ja też podlegam tym zasadom. No więc przypominam sobie, kiedy chyba w drugiej klasie szkoły średniej wyszła płyta Marka Grechuty i tam były przeboje na tej płycie, a mi się najbardziej z całej płyty podobał utwór o tytule Piosenka, którego nikt nie zauważał. No więc też sobie tak myślę, że to mnie jakoś kształtowało i do dzisiaj oczywiście czasami są takie przeboje, które robią potworne wrażenie. A z drugiej strony pamiętam, że Strawberry Fields Forever Beatlesów przegrało z Engelbertem Humperdinckiem na liście i nie doszło do pierwszego miejsca. No więc, a jednak Strawberry Fields Forever to jakiś kamień milowy w muzyce, a Engelbert, no fajny gość był, ale piosenki nie pamiętam. No właśnie, czasami są takie przebłyski chwilowe, a czasami rzeczy zupełnie nie podlegają tej kategorii takiego show biznesu. To bym wprowadziła na sekundę zupełnie, bo nie znoszę tego słowa, takie pojęcie, bo też nawiązując do tego twojego niezadowolenia, czy też tak wyrażonego, nie do końca zadowolenia z Fryderyków, nie w sensie chyba doceniania, jak zrozumiałam twoją wypowiedź, ale że może niekoniecznie akurat piosenka, która dostaje nagrodę jako najlepszy utwór, jest właśnie twoim zdaniem najlepszym utworem. Zawsze się zastanawiałam, jak artyści sobie radzą z tymi utworami, które ich ścigają. I pamiętam, jak dawno, dawno temu jeden z moich ulubionych zespołów, zespół Radiohead, stosował taką metodę, mając chyba jeden przebój na koncie, bo to był początek ich kariery, że wyobraź sobie, zapraszali ludzi na koncerty i zaczynali je właśnie od tego nagrania, od nagrania Creep, wiedząc, że zostaną właśnie ci, którzy ukochali sobie inne utwory na płycie, na płytach i że zostaną ci, którzy przyszli na spotkanie koncertowe, a nie ci, którzy przyszli zaspokoić swoją ciekawość, jak na żywo brzmi przebój. Gramy Rower, jeżeli mam dobry nastrój, jest wystarczająco wiele czasu i koncert jakoś tak się rozkręca, no to gramy kilka pogodnych piosenek. Raczej to czym się zajmowałem przez lata, to było dosyć ponurawe, ale starałem się tu równoważyć jakąś tam energią, a czasami pisałem piosenkę, czy przypominałem sobie piosenkę, bo Rower napisałem w ogólniaku w drugiej klasie. Piosenkę, w której no, resztki pogody ducha gdzieś tam się zawarły. No więc nie gardzę tym utworem. Nie gardzę takimi utworami jak Konstytucja, Jezu, jak się cieszę. Ostatnio się dowiedziałem, że u was w Trójce utwór Ramedada też był na pierwszym miejscu listy przebojów. Tej dawnej listy przebojów, tej, która się skończyła na 1998 tak, notowaniu. Tak, i czasami gramy te utwory, no po prostu gramy w zależności od... Nie mamy ścisłej setlisty tak zwanej, czyli menu koncertu jest płynne. To znaczy, no jesteście więc gotowi na każdą okoliczność, jak sobie dajecie znaki? Dajesz nagle znak zespołowi, że wchodzimy w Konstytucję i już? Ciach? No podaję tytuł, oni wszystko potrafią zagrać, no lepiej ode mnie, także tu w ogóle nie ma problemu. Gramy te utwory na próbach, no i potem w trakcie koncertu, w zależności od tego, jak mi tam idzie i jak się czujemy, gramy różne utwory. Nie. Również i rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Stoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. Zawój ekstra z powodu karambola. Obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula mak, zawój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Na koncercie w Trójce był też obecny i potem też przez chwilę rozmawialiśmy. Bartosz Dziedzic, no znany, myślę, naszym słuchaczom, doskonale producent muzyczny, także twój, no myślę, że mogę powiedzieć, nie wiem czy, no nie chcę tutaj nazywać waszej relacji, ale w każdym razie znasz... Przyjaźni, myślę. O, no więc właśnie, dziękuję ci bardzo. Twój przyjaciel z innej przestrzeni muzycznej, także z racji doświadczeń, po prostu młodszy od ciebie człowiek, ale też bardzo mocno osadzony i we Wrocławiu, i w muzyce. I chciałam zapytać właśnie o taką relację. Taka relacja, która aby działała, no pewnie nieczęsto się zdarza właśnie pomiędzy artystą tak charakternym, to jest oczywiście moja ocena twojej twórczości dotychczas, a producentem, który też ma swój charakter, swoje zdanie mocne i jak sam podczas koncertu wspominałeś, jeżeli mówi, że coś jest okej, okay, to raczej nie należy brać tego za komplement, tylko za ostrożnie wyrażaną sympatię. Co musi się wydarzyć, co musi kliknąć, żeby właśnie takie spotkania dawały efekty artystyczne? Z Bartkiem znamy się bardzo długo. Pracowaliśmy razem 10 lat, zanim on zaczął błyszczeć swoimi pomysłami, swoimi produkcjami. Bartek, mówię o Bartku Dziedzicu, miksował płytę Fiu Fiu, która, no, trudno powiedzieć, żeby to była płyta popowa. Bartek powiedział, że swego czasu, że chce robić pop, ale taki pop, który nie dość, że jest popularny, to jeszcze trzyma poziom. No i wziął się za to bardzo dzielnie i nagrał kilka płyt, które przeszły do historii polskiego popu na pewno. To były płyty Brodki, Dawida Podsiadło, Artura Rojka. Tak wymieniam kilka nazwisk najbliższych z pamięci. No i w tej chwili Daria Zawiałów też biedy nie ma przecież. No więc Bartek, pracując nad tymi wszystkimi płytami, podsyłał mi rzeczy i komunikowaliśmy się. Byłem pierwszym recenzentem. Zresztą rzecz działała w drugą stronę i ja nagrywając czy pracując nad tym ostatnim swoim materiałem, też mu podsyłałem. Czasami odwiedzał mnie we Wrocławiu. Nawet w jednym utworze zagrał. Mówi, słuchaj, tu jest dziura, tu trzeba coś tam dołożyć. I w piosence kończącej płytę Nie śpię, śpię i nie śpię zagrał na gitarze coś bardzo dziwnego, coś, co na pewno nie jest popowe. No, Bartek jest wszechstronny, także on dokonał takiego świadomego wyboru, żeby robić pop. Ale jest je doskonale w stanie znaleźć, sądzę, w dowolnej muzyce. do siebie, by nie zelżał tłok. Nie śpię, śpię i nie śpię, czyli utwór, który zamyka twoją najnowszą płytę, Gipsowy odlew falsyfikatu. To jest płyta, która myślę została już w kategoriach liczb doskonale opowiedziana, czyli ile lat nie było twojego nowego albumu, od ilu lat miałeś gotową muzykę, to powiem 18, od 12, tak mówisz w wywiadach, miałeś gotową muzykę, ale najtrudniej szło ze słowami. I tu pojawia się ten wątek super fascynujący, który chciałam na antenę Trójki przywołać ponownie, jeżeli chodzi o twoje opowieści o tej płycie, ale po raz pierwszy myślę w naszym spotkaniu na antenie Trójki. Czyli to takie poczucie, że powiedziało się już wystarczająco dużo, a może wręcz wszystko. Poczuciu, które blokowało cię, czy też spowolniło ten proces powstawania tekstów na twój najnowszy album. Bo to mi się wydaje niezwykle frapujące, naprawdę frapujące. Taka rodzaj blokady twórczej, który nie wynika z tego, że się nie ma co powiedzieć, tylko wynika z tego, że się ujęło już wcześniej rzeczy na tyle trafnie czy uniwersalnie, że właściwie trzeba byłoby samego siebie powtarzać. No trochę biadolę nad tym, że niektóre teksty sprzed wielu, wielu lat ciągle są aktualne. Nie powinny, społeczeństwo się powinno zmieniać, wszystko się powinno zmieniać i wydawało mi się, żeby się zmieniało w takim kierunku, który jest jakoś tam pozytywny, ale z drugiej strony kim ja jestem, żeby wiedzieć, co jest dobre dla społeczeństwa. No tak się złożyło rzeczywiście. Nie ma obowiązku opisywania rzeczywistości. Jest wielu twórców, którzy jakby z premedytacją, a może tak to czują, w ogóle nie odnoszą się do rzeczywistości, tylko budują jakieś swoje światy. Ja miałem swego czasu też takie ambicje i ileś tam piosenek było zupełnie odklejonych od rzeczywistości, a z drugiej strony, kiedy rzeczywistość doskwiera, jakoś ciężko przejść nad tym do porządku dziennego. No i co? No i próbowałem coś tam opisać z tej rzeczywistości. Okazywało się, że już to zrobiłem grubo wcześniej. No i te teksty jakoś... Dochodzi jeszcze wiek. Z wiekiem, no wiadomo, nie jesteśmy już aż tak spostrzegawczy jak w młodości. Już tak żywo nie reagujemy na pewne rzeczy. Poza tym dosyć skutecznie izolowałem się od rzeczywistości i nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. Nie znam kontekstu muzycznego. Dlatego oddając tą płytę pomyślałem sobie, cud, że w ogóle ktokolwiek chce to wydać. No, no a potem reakcja i dziennikarzy i no chyba dziennikarzy. Nie wiem, co spowodowało, że za tą płytę dostałem aż tyle Fryderyków. Nie znam kontekstu, także trudno mi powiedzieć. Ale trochę też, czy kryje się za tym pewien rodzaj frustracji, które może się wiązać z doświadczeniem i z wiekiem? Czyli, że człowiek może myśleć i wskazywać jakieś takie elementy rzeczywistości, mówić o nich na głos, jeżeli ma intencję, żeby na przykład coś poprawić i widzi, że to nie działa. Czy czasami to też nie jest tak, no, że z czasem myślisz sobie, po co strzępić język, skoro od lat coś wydaje mi się jasne, opowiadam o tym, ale okazuje się, że te sprawy nadal są niewyjaśnione i nadal są problematyczne. Gdzieś to rozczarowanie rzeczywistością chyba też jest istotne. Wiesz, jak ja słuchałam tej najnowszej płyty, to miałam takie wrażenie, że wokale czasami w ogóle umykają moim uszom, w tym sensie, że miałam podejrzenie, że specjalnie zostały tak nagrane, żeby nie wychodziły na plan pierwszy, żeby gdzieś pod tymi bardzo z mojej strony perspektywy atrakcyjnymi pomysłami muzycznymi one się rozpływały wręcz. Jakbyś tak zachęcał do bardzo dokładnego wsłuchania się lub też zniechęcał do tego, żeby wprost przywiązywać się do słów. Nie jestem fanem swojego głosu. Aha, no nie, mów mi, no proszę płyty... Przecież wiesz doskonale jak... Tak? To kokieteria, nie, czy serio mówisz teraz? Nie, no nie lubię, no. Nie lubię i dziwne, co mówisz, bo ja miałem wrażenie, że tego wokalu jest 4 razy za dużo we wszystkich utworach. A z kolei te ujęcia podobały się Bożenie, mojej żonie. I ona mówi, słuchaj, wokal jest czytelny. No, przestrzenie może go tam trochę lekko zmywają, ale jest czytelny i powinien być czytelny. No więc ciężko jest miksować swój głos i ustalić jakieś takie sensowne proporcje. No więc ja wydawało mi się z początku, że idę na taki dobry kompromis, że background jest czytelny i że wokalu jest tyle, ile powinno być, a po przesłuchaniu, po 2 miesiącach oddania materiału stwierdziłem, że sam wokal w ogóle nic, tylko głos w ogóle. Dziwne wrażenie. Absolutnie, ja tego tak nie słyszę. Słyszę dokładnie odwrotnie, czyli że jakbyś próbował ukrywać głos, a zaśmiałam się, kiedy powiedziałeś, że nie lubisz własnego, bo jako fanka się zaśmiałam, że jak to możliwe, ale z drugiej strony doskonale wiem, że ludzie pracujący głosem często tak mają i właśnie nie lubią swojego głosu, zwłaszcza kiedy muszą go słuchać, montować, miksować, obcować z nim w takiej laboratoryjnej formie. No jest w tym coś takiego, no, że nagle człowiek na co dzień mówiący nie bardzo wsłuchuje się w swój głos, raczej kontroluje tylko tok myśli i nie słucha barwy i tak dalej, a no, wokaliści co, no, muszą jakoś wsłuchiwać się w tą swoją barwę. Wolałbym mieć inne. Słuchałem przez lata ludzi, którzy mieli wspaniałe głosy i ciągle się porównuję. Nie powinno się tego robić, ale jednak to robię. Do kogo? I wypadam blad. I wypadam a do kogo blad. Się porównujesz, no, powiedz? Pozwól nam oj, to jest wielu wokalistów. Poza tym jest też coś takiego, że chciałby się jak ktoś... Miałem taki okres w życiu, kiedy zaczynałem śpiewać, ale to bardzo dawno było, że próbowałem śpiewać jak ktoś. A potem stwierdziłem, że nigdy tak nie zaśpiewam jak ten ktoś, a jedyną drogą to jest szukanie jakiegoś swojego sposobu na transmisję emocji. No więc śpiewałem tak, jak potrafię i tym, co mam w gardle. Wiesz, głos i słowa i to, czy one czasami trafiają, czy mają znaczenie, to jedno, ale z drugiej strony jest też ta przestrzeń znaczeń pozawerbalnych. I podczas koncertów Trójce nawiążę do niego, ale to też oczywiście jest w twoich tekstach i dla fanów twojej muzyki też jest oczywiste. Ta pozawerbalna opowieść to jest też dla mnie super istotna opowieść o miłości i takiej relacji, która łączy cię z Bożeną, twoją żoną, ale też przede wszystkim towarzyszką artystycznych działań od samego początku, bo nawet powiedziałeś kiedyś w wywiadach, że nie byłoby Klausa Mitwocha, nie byłoby konkretnych utworów, gdyby właśnie nie sposób, w jaki Bożena gra. I muszę powiedzieć, że właśnie ta obserwacja tej uwagi i troski, którą się na scenie obdarzacie, jednocześnie nie tracąc z koncertu momentami wręcz punk-rockowego pazura, to było dla mnie niezwykłe odkrycie. I oczywiście nie chcę cię tutaj ciągnąć na opowieści o życiu miłosnym, ale jest no to jest trochę jak świadectwo. Też nie chcę używać słów może z innej przestrzeni, ale to dla mnie niezwykle budujące jest także oglądanie tych właśnie pozawerbalnych znaków waszej relacji, bez której myślę, że to nie jest nieuzasadnione. Nie byłoby ciebie w tym miejscu muzycznie z pewnością. Trudno mi to ocenić. Ja bardzo rzadko mam okazję oglądać nasze interakcje sceniczne, no bo trochę zajmuję się graniem, zachowuję się normalnie. W domu się też tak zachowuję, także i podobnie z Bożeną, no tyle, że mamy ręce zajęte na scenie, bo musimy tam. Bożena kikuje, a ja muszę wrzdąkać w bas, no więc no, a wspieramy się od wielu, wielu lat. Kiedy się poznawaliśmy, mieliśmy po 19 lat, Bożena 18. Bo jest z grudnia. Przez 2 lata nie wiedziałem, że ona w ogóle ma jakiekolwiek zainteresowania muzyczne i że potrafi na czymś grać. A grała na skrzypcach, się okazało. No i była pierwszym recenzentem moich poczynień muzycznych. Ja nie mam wykształcenia i z wielkim trudem opanowywałem podstawy brzdąkania w gitarę, potem podstawy brzdąkania na basie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam jeden z pierwszych koncertów Klausa Mittwocha, taki trochę zamknięty, jeszcze o Klausie nikt nie słyszał, a Bożena powiedziała: słuchaj, siedzę z tymi dzieciakami, bo mieliśmy małe dzieci, ciebie właściwie nie ma, bo wychodzisz do pracy rano, potem po pracy idziesz na próbę, wracasz o 1:00 w nocy, znikasz. Chciałbym usłyszeć, co tam porabiacie. No i przyszła i recenzja była miażdżąca. Dramat w ogóle, panowie. Dramat. Ja mówię, daj nam jeszcze 2 tygodnie. No i 2 tygodnie intensywnie żeśmy pracowali. Wymieniliśmy perkusistę. No i po 2 tygodniach przyszła, mówi, no nie, no to inna buzia. W tej chwili to zaczyna się kleić. I dobra, siedzę z tymi dziećmi. No i siedziała jeszcze chyba z rok. Klaus Mittwoch szalał po scenach. Nienawidziłem wychodzić z domu, nienawidziłem jeździć na koncerty. No a potem zaczęliśmy grać razem lepiej to znoszę, jeździmy sobie razem gramy. Czasami muzykujemy sobie w domu, fajne słowo muzykować, prawda? W kontekście tego, co gramy potem na scenie. No ale tak jest, potrafimy sobie siąść i pograć dla frajdy. Właśnie o to chciałam zapytać. Odpowiedziałeś na pytanie, które miałam w myślach, czy ta muzyka się przenosi na życie i no właśnie, nie na scenie, nie dla innych, tylko dla was samych. No ale to super, że sam to z siebie powiedziałeś. To mam ostatnie pytanie zamykające naszą rozmowę. Podczas rozmowy po koncercie opowiedziałeś taką historię o tym, że miałeś taki moment, żeby myślałeś, że już zamykacie koncertowanie, a przypomnę, że przed tobą seria wielkich koncertów, ale że czasami nie wiadomo skąd przychodzi taki impuls, żeby jednak nie zamykać. I w tym przypadku to było zaproszenie na konkurs, czy też do zagrania przy okazji konkursów. Przypomnij proszę tę historię, że zostałeś zaproszony na konkurs młodych ludzi. To zapamiętałam z tej historii. Nie pamiętam, o czym oni pisali, ale też wiem, że byli zaangażowani w to intelektualnie. Ale że to spotkanie z tymi młodymi ludźmi jakoś tak wpłynęło na ciebie, a może jednak szkoda zamykać te drzwi. Koniec roku poprzedniego, 2023, był dosyć męczący, bo w listopadzie oddaliśmy po wielu, wielu latach materiał. Zagraliśmy kilka koncertów, to też było bardzo męczące i postanowiliśmy, że już więcej nie będziemy grali. Zamykamy teatrzyk i zamykamy historię koncertową. I nagle dostaliśmy zaproszenie na jakąś taką imprezę, która była konkursem literackim. No i okazało się, że to jest konkurs literacki dla ludzi ze szkół średnich. Poprosiłem o kilka prac, które brały udział w tym konkursie, przeczytałem i oniemiałem z wrażenia, eseje, poezja, krótkie opowiadania na tak wysokim poziomie, że uznałem, że absolutnie powinniśmy tam u nich zagrać. To oni powiedzieli, że nie mają pieniędzy, bo to jest non-profit cała ta impreza. Nie miałem z tym problemu, zagraliśmy charytatywnie. No, bardzo młodzi ludzie z przenikliwą, zadziwiającą myślą. No i czasami coś takiego dodaje energii, dodaje otuchy i człowiek sobie myśli, żeby tak wszyscy potrafili. No wszyscy tak nie potrafią, ale jest jakaś garstka ludzi, którzy rzeczywiście ogarniają rzeczywistość w taki niesamowity sposób, a jeszcze przy okazji potrafią to pięknie opisać. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie w Trójce. Lech Janerka był naszym gościem. I dziękując za rozmowę, dziękuję też oczywiście za nasze urodziny, za te spotkania i na scenie, i poza sceną. I no, za emocje, które bezsprzecznie udzieliły się także Wam na scenie. Wiem o tym z pewnością, ale były też wspominane przez słuchaczy, którzy potem relacjonowali, co czuli będąc w sobie znanych tylko miejscach, słuchając tego koncertu w radiu albo przez internet. Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję, kłaniam się. Pora na zło, aniołek odleciał, aniołek odleciał, nagle dalej na nas już czas. Pora na zło, choć o opocze, rywa się z ręki naga flaga i gubi się w tle. Trochę mi sennie, a trochę nerwowo, bo fortepiany znowu z hukiem lecą na bruk. Mina mi grzęźnie i znika ikona. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś tu. Kazanie i znanie za zdaniem mocne, a cwane wysyłam blud. Polubek brak, sprawdzałem nad ranem i tylko te gwiazdki w ósemej gramie świruje świat. Trochę mi sennie, trochę nerwowo, to fortepiany z hukiem znowu lecą na bruk. Mina mi grzęźnie, wołam ratulu. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś mój. Naszej rozmowie z Lechem Janerką towarzyszyły utwory z najnowszej płyty Gipsowy odlew falsyfikatu. Posłuchaliśmy Om, posłuchaliśmy Nie śpię, śpię i nie śpię, a także utworu Pora na zło. Jednak, aby ten nasz wieczór dopełnił się i aby ten koncertowy aspekt tak pięknie nad nim... Aha, zapomniałam o rowerze, no był też rower, w końcu był rower, oczywiście. Ale aby ten wieczór się tak pięknie dopełnił, poszperałam w naszych archiwach. I raz jeszcze to powtórzę, czekając na możliwość odtworzenia tego koncertu, który zarejestrowaliśmy w roku 2024, sięgam do roku 2009. Bo chociaż czas tak szybko biegnie i możemy mieć wobec niego naprawdę bardzo różnorodne podejścia, to zależy od nas, to bezwzględnie radio ma moc zapisywania czasów, więc teraz wystarczy zamknąć oczy i to nie ma znaczenia, czy jest rok 2009, czy jest zima, czy jest lato, po prostu na scenie w trójkowym studiu stoi Lech Janerka i ja już nie będę mu przeszkadzała w tym oczekiwaniu na spotkanie z publicznością. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Kto będzie rządził w Twoim mieście, gminie, powiecie i województwie? Wybory samorządowe już w niedzielę. Polskie Radio łączy siły i zaprasza na wspólny wieczór wyborczy.